Oké, de volgende gedichten komen uit Oeverloos. Ik zal er twee doen. Game over. Het zijn wat oudere gedichten. Mijn zoon vouwt gekleurde vliegtuigjes van verdriet. Hij zit in kleermakerszit op het vloerkleed. Gooit ze door de lucht. De piano staat roerloos te luisteren naar zijn geneurie. Draken en milkshakes liggen in het stof achter het pedaal. Zonnestralen snijden mijn 15e eeuwse woonkamer in stroken. Buiten rollen uitzinnige toeristen voorbij. Een gebarsten houten god huilt in een hoek van de keuken achter de broodtrommel. De roeispanen van vandaag zijn verloren in mijn digitale agenda. Ik ben opgehouden met het willen zijn van en van. In het glazen raam zie ik een weerspiegeling van een vrouw. In mijn straat groeien geen bomen, alleen gebouwen van rode VOC-bloedbakstenen. De halve stad is gebouwd met het bloed van mijn voorouders. Ik ben verleerd hoe de wind te verstaan. Misschien zelfs vergeten hoe ik moet baren. Alles wat ik wist, heb ik ingepakt en op straat gezet. Tussen de grijze vuilniszakken. En na 6 uur wordt met veel herrie de geschiedenis opgehaald. Een vliegtuigje zweeft door de kamer. Ik ben niet van porselein. Ik ga heus niet stuk. Mijn lichaam draagt mij en hele generaties voor en na mij. Het puntige verdriet van mijn kind raakt me in mijn buik. Ik spat in 1000 scherven uit elkaar. Game over, mam. Je bent dood. En het tweede, tevens laatste gedicht, Rewilding. Hoog in de esdoorn voor mijn raam bouwen 2 eksters hun nest. De een brengt takken 2 keer zijn lengte lang, de ander vlecht geraffineerd de toekomst. Beneden op straat 10 mannen voor de janaza in de moskee. Ze zullen tot God bidden. En in het wit gewikkelde lijk diep in de aarde leggen. Terwijl de links zijn weg na 300 jaar naar ons land heeft gevonden. De jasmijn op het balkon kijkt zijn vriesdood acuut in de ogen. En na 9 uur 's avonds mag je niet meer naar buiten. Mijn vader zegt dat ik een nicht moet condoleren omdat haar schoonzus is overleden aan het virus en mijn moeder zegt dat haar geïnfecteerde zwager gebeld moet worden. Mijn ouders overleven de winter door familiestemmen in hun telefoon. Wij bijten de wolf in zijn nekvel en zetten hem uit. En vrouwen eisen trots het recht op lichaamshaar. Vroeger is een verkleurde foto die we laf retoucheren. De otter keert massaal terug en de stambomen worden heel nauwkeurig bijgehouden. Bomen zijn niet lief, gras is niet schattig en haver is een graan. Als we geluk hebben, zullen myceliumdraden ons omhullen wanneer we de grond ingaan en oplossen. Nu slapen we warm op onze pocketveringmatrassen. De tandarts snijdt heel diep in mijn tandvlees. Zij plant stukjes mens- en varkensbot in mijn kaak. Bedekt ze met een membraan en hecht mij dicht. Mijn lichaam, mijn kaak, zal het bot waarschijnlijk accepteren. Ik heb ooit een konijn zacht uit zijn vel getrokken. Met aluin, zon en een schaaf maakten we het vel schoon. En de vacht bewaar ik als aandenken. Ooit waren we wezens die rondtrokken op zoek naar voedsel en warmte. En nu trekken we mechanisch levende dieren uit hun huid. De wolf krijgt welpen en valt vee aan. En het eksternest voor mijn raam overleeft twee stormen. Wij zijn maakbare meesters. Herintroduceren de soorten. Slapen nog steeds gerust. En ik had liever bot van een lynx in mijn kaak gehad.